द्वेतावज्ञासो स्थिता चेद अद्वैते धीः स्थिरा भवेत्। स्थैरेतस्यापमानेश जीवन्मोक्त इतीर्यते। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यते। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षते। तो चर्चा की जा रही है कि जो अन्यवादी हैं, अन्य दार्शनिक हैं, अन्य जो लोग चिंतन करते हैं, किसका? जगत और जगत के कारण का, आश्रय का, अथवा सत क्या है, असत क्या है। तो ऐसा विचार करने वालों में जो जगत को भी सत्य कहते हैं और उसके कारण को भी सत्य कहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी दृष्टि में क्या है? कहा ये द्वैत ही सत्य है। तो वह द्वैत को सत्य मानने के कारण उनकी सारी प्रवृत्ति जो है वो द्वैत में होती है, और द्वैत में प्रवृत्ति होने के कारण अद्वैत में उन्हें कोई शंका होती ही नहीं, अर्थात यही उनकी अवज्ञा है। तो अद्वैत की तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती है। अद्वैत क्या है? तो कह दिया सत ही अद्वैत है और असत ही द्वैत है, ऐसा संकेत किया। तो कहने लगे सत जो है उसमें उनकी असत दृष्टि, और सत जो है असत जो है उसमें उनकी सत दृष्टि। तो असत में ही सत्यत्व समझने के कारण जो वास्तव में सत है उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती, ये संकेत किया। तो ऐसे उनके द्वारा दृष्टि का न जाना, यही उनके द्वारा अवज्ञा हो गई। और हमारे द्वारा उनकी अवज्ञा क्या है? हमारी सत में दृष्टि है, सत पदार्थ में, पदार्थ की सत्ता में, और जो पदार्थ की प्रतीति है उसमें हमारी दृष्टि नहीं। तो पदार्थ की सत्ता में तो दृष्टि है किंतु पदार्थ की प्रतीति में दृष्टि नहीं। तो पदार्थ की प्रतीति किसको लेकर के? तो कहने लगे नाम और रूप को लेकर के। नाम और रूप को लेकर के वह नाम रूप की प्रतीति किससे है? तो कहते हो भ्रांति से, अज्ञान से, माया से, ये सब बोलते हो, है ना? वो प्रतीति किससे है? तो कहने लगे अज्ञान से, माया से, भ्रांति आदि शब्द बोल दिए। तो ऐसे हमारी अज्ञान की निवृत्ति होने के कारण और ज्ञान में स्थिति होने के कारण सत में हमारी निष्ठा है, सत में हमारा स्थैर्य है, और सत ही है अद्वैत रूप। सत का स्वरूप क्या है? तो संकेत किया सत है अद्वैत रूप, और असत जो है वो द्वैत रूप है। लेकिन असत द्वैत रूप है किसको लेकर के? तो इसका मतलब जब कह रहे द्वैत रूप असत है तो उसकी सत्ता सिद्ध होगी, फिर असत क्यों कह रहे? कहा वो असत होते हुए भी अज्ञान से, भ्रांति से नाम रूप में प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत होता है वो वैसा होता नहीं, क्योंकि अब प्रतीति जो होती किसी आश्रय विशेष में होती, और आश्रय का ज्ञान हो जाने पर वो प्रतीति फिर प्रतीत होते हुए भी उसमें हमारी मने अब जो है प्रियता नहीं है या आसक्ति नहीं है या राग नहीं है। अब जब राग नहीं, आसक्ति नहीं, प्रियता नहीं तो प्रवृत्ति भी नहीं, और जब प्रवृत्ति नहीं है तो कहने लगे हमारी तो जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति है वो कहां है, कहा सत में है। इसलिए सत में स्थैर्य है और असत में हमारी स्थिरता नहीं, तो यही हमारे द्वारा उसकी अवज्ञा है, ये संकेत किया। अब जो है उसी को यहां कह रहे हैं, तो ये तो ऊपर से कह दिया कि उसकी माने वो लोग हमारे सत की अवज्ञा करें तो करें, क्योंकि उनकी स्थिति किसमें है, तो जो चर्चा कर दी इसमें है। अभी वह ज्ञान की भूमिका पर पहुंचे नहीं, अभी वो सत असत का पृथक पृथक रूप से स्वरूप समझे नहीं, अर्थात उन्हें अभी विवेक हुआ नहीं, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है, इसलिए वो निशंक होकर के उनमें प्रवृत्ति होती है, उन्हें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन हमको भी क्या है, अद्वैत में हमें जो है स्थिति हो गई है, अद्वैत से भिन्न हमें कुछ सत दिखाई नहीं देता, इसलिए असत में द्वैत में भी हम निशंक हैं, उसकी भी हमें कोई शंका नहीं होती, मतलब भ्रम नहीं होता, भ्रांति नहीं होती। इसलिए ये हमारे द्वारा उनकी अवज्ञा, और कोई अवज्ञा नहीं, तो ये मार्ग। इसलिए जो है वो यहां पर कहा कि द्वैत अवज्ञा सुस्थिता चे, यदि किसी में इस द्वैत की अवज्ञा माने उससे अनासक्त जो हो गया, तो वो उसकी स्थिति क्या होगी, तो कहने लगे जब उसमें से हट गया तो अद्वैते धी स्थिरा भवित, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो कहां स्थिर हो गई है, तो कहने लगे अद्वैत में, तो वो अद्वैत में स्थित हो गया। अब जब अद्वैत में स्थित हो गया तो कहने लगे स्थैर्ये तस्या पुमान एस, एस माने पुमान तस्या स्थैर्ये माने वह जो पुरुष, जो व्यक्ति क्या हुआ, ऐसी उस स्थिति में स्थिर हो गया, या उस अद्वैत में या सत में स्थिर हो गया, तो कहने लगे वही जीवन मुक्त इतिर्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता। मने जीते हुए भी वो सबसे सरे दुख दारिद्र से रहित है, उसके लिए कोई बंधन नहीं, और बंध है क्या, तो अज्ञान ही हमारे लिए बंध है, बंध और कुछ नहीं है, अज्ञान ही क्या है, बंध है। और मोक्ष क्या है, तो ज्ञान ही मोक्ष, अन्य कोई मोक्ष नहीं है, मोक्ष क्या है, ज्ञान। तो सत का जो है स्वरूपत्वेन, और स्वरूपत्वेन सत को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। अब वैसा ज्ञान मत समझना जिसमें ज्ञेय और ज्ञाता भाव बने, ज्ञेय ज्ञाता भाव रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब सत ही है, सत से भिन्न है नहीं कुछ, और सत कैसा है, तो ज्ञान स्वरूप है। सत जब जो ज्ञान स्वरूप है, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे सत को जब जान लिया तो तद रूपता ही होगी, तो वो भी ज्ञान स्वरूप हो गया, और जो ज्ञान स्वरूप हो गया तो वहां अंधकार आ सकता है। श्री रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा, राम सच्चिदानंद दिनेशा ताँ की रहे निशा लवलेशा। राम को बतलाया कि पहले तो नाम आदि की बड़ी बड़ाई की, और बाद में कहने लगे ये जो नाम रूप हैं वो क्या हैं, तो देखो तुलसीदास भी कहते, तुलसीदास कहते हैं पहले तो प्रवृत्ति के लिए नाम रूप की प्रशंसा की, अर्थात उधर व्यक्ति जाए, लेकिन जब जाने लगा और उसमें स्थिर होने लगा तब क्या कहा, कहा जिसमें तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है और जिसमें तुम स्थिर हुए हो ये सब क्या है, कहा ये नाम रूप दोनों क्या है, नाम रूप द्वि ईस उपाधि, ये नाम और रूप जो है दोनों क्या है, उस ईस की, उस परमात्मा की क्या है, उपाधियां हैं, और उपाधि तो कभी रहती है कभी नहीं, उपधेय सदा रहता है। उपधेय कैसा है, तब बतलाने लगे राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम क्या है, साक्षात सूर्य स्वरूप है। कैसे सूर्य हैं, तो ये लोक का सूर्य नहीं, तो क्या संकेत किया, सतचित आनंद रूप सूर्य हैं, सतचित आनंद रूप सूर्य हैं। अब सूर्य किसी को प्रकाशित नहीं करता, वो प्रकाश स्वरूप है, जो भी उसके सामने आता है वो प्रकाशित हो जाता। इसी प्रकार से वो सच्चिदानंद जो है किसी को जानता है, किसी को प्रकाशित करता, ऐसा नहीं, किंतु वो तो तद रूप है, वो स्वरूप है उसका ज्ञान, इसलिए उसमें ज्ञेय और ज्ञाता ज्ञान भाव नहीं बन। जो ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान की त्रिपुटी से युक्त है वो भी ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अज्ञान से आवृत ज्ञान है। अज्ञेन आवृतम ज्ञानम, माने त्रिपुटी वाला जो ज्ञान है वो अज्ञान से आवृत है। क्यों? क्योंकि उसी का नाम शास्त्र में दिया विषयगत ज्ञान। उसे क्या कहा गया? विषयगत ज्ञान। तो ज्ञे जो होगा वो उसका विषय बनेगा और वो स्वयं ज्ञाता होगा। तो यहां तो द्वैतता तैसी की तैसी झलकती रहेगी, लेकिन जहां पर जिस ज्ञान की बात कही कि जहां पर ज्ञाता ज्ञान नहीं, स्वयं ज्ञान भी स्वयं है और ज्ञेय भी स्वयं, ज्ञान भी स्वयं है और ज्ञेय भी स्वयं, जब ज्ञान ज्ञेय स्वयं ही है तो ज्ञाता कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। उससे भिन्न न कोई ज्ञाता, न कोई ज्ञेय और न कोई ज्ञान। उदाहरण के लिए, ये तो शास्त्र की भाषा है, हम लोग जिस स्तर पर खड़े हैं और खड़े होकर के जहां व्यवहार करते हैं, तो कोई पूछता है ये कौन है, तो बतलाते ये अमुक हैं। और जब तुमको पहुंचे भाई आपका परिचय क्या है, तो आप परिचय देते हो तो परिचय में कुछ न कुछ विशेषण लगा देते हो, लेकिन विशेषण के साथ में जो विशेष रूप हो तब परिचय देते हो, तो क्या कहते? मैं हूं। क्या कहते हो? मैं हूं। अब ये जो मैं हूं इतना वाक्य हुआ, इस वाक्य के अंतर्गत क्या है? देखो तो वाक्य में एक तो सत्ता है, सत्ता का संकेत। अब जो सत्ता है उस सत्ता को प्रकाशित करने वाला कौन है? सत्ता किसकी? जो कह रहा कि मैं हूं, तो उसी की तो सत्ता है। और उस सत्ता को प्रकाशित करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है, उसे प्रकाशित करने वाला भी स्वयं। तब कहता है मैं हूं। अब ये मैं हूं ये ज्ञान कृत है, बात अलग है, उसको लेकर के वो उपाधि कृत ही अपने को मानता है, माने जीव मैं हूं, वो अपने को ईश्वर नहीं कह पाता तब तक। लेकिन जब ऐसा हम लोक में देखते हैं कि वहां पर भी ज्ञान और सत्ता एक साथ है, अलग अलग नहीं, तो मैं हूं इस वाक्य में हूं माने सत्ता, और उस सत्ता को क्या है, तो सत्ता मैं ही हूं, मेरे से भिन्न कोई सत्ता नहीं, ऐसा ज्ञान भी है। इसको सत्ता को प्रकाशित करने वाला भी कौन है? वही है। तो वह सत्ता और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न पद नहीं है, पद होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप नहीं या भिन्न भिन्न अर्थ को प्रदर्शित नहीं करते, एक ही अर्थ को प्रदर्शित करते। अब मैं हूं कोई जड़ तो कह नहीं पाएगा कि कहेगा ये मैं हूं कौन कह रहा है? चेतन ही कह रहा है। और चेतन का मतलब क्या? ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो है वही है। तो वह चेतन और ज्ञान स्वरूप वही है। अब जो है कहने लगे, जब ऐसा लोक व्यवहार में उसे ज्ञान है तो उसे ज्ञानावृत क्यों कह देते हो? थोड़ा समझ लेना उदाहरण के लिए। तब ज्ञानावृत इसलिए कहा जाता, इतना तो उसे सदा है कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसमें भ्रांति है। भ्रांति किसमें है? मैं हूं लेकिन मैं क्या हूं और कैसा हूं, इसमें भ्रांति है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, मैं सत हूं, ये नहीं उसे ज्ञान। यहां पर अज्ञान किसमें है? तो मैं तो जन्म लेने वाला और मरण है वाला हूं, तो परिवर्तन वाला हूं, और जो परिवर्तन वाला वो असत। तो अब असत में ही वो अपनी मैं की सत्ता को सिद्ध कर रहा है, अपने सत्यत्व को, अपनी सत्ता को किसमें सिद्ध कर रहा है? असत में। तो असत को ही सत करके मान रहा है, यही तो है ना। तो मैं हूं तो असत को ही क्या करके मान रहा है? सत करके मान रहा है। किसको लेकर के? तो नाम रूप जो प्रतीत हो रहे हैं, ये शरीर आदि, शरीर का नाम आदि, उनकी प्रतीतियों के बल पर। तो प्रतीति में भी उसकी सत्यत्व बुद्धि है। तब आप कहते मैं हूं, मेरा अमुक नाम है, मैं ब्राह्मण हूं या मैं साधु हूं, ये इस प्रकार से बोलते हो। आचार्य शंकर इसलिए कहते न वर्णा न वर्णा श्रमचार धर्म, ये सब बोलते। तो इस प्रकार से प्रचलित ये इतने में भ्रांति है, इस भ्रांति के कारण ये सारी प्रतीति हो रही। तो ये है अज्ञान। तो हमारा मैं हूं कैसा है? अज्ञानावृत है, अज्ञान का आवरण है, अज्ञान से जो है। तो अब जब जो है वो अज्ञान यदि हट गया तब फिर क्या होगा? तब जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी प्रतीतियां हैं, हैं वो तो उपाधि मात्र हैं, तब उनका ज्ञान नहीं। तब वो क्या कहेगा? मैं तो उपधेय रूप हूं। और उपधेय क्या है? तो उसके लिए कह दिया राम सच्चिदानंद दिनेश। और नाम रूप द्वय ईश उपाधि, नाम रूप तो उसकी उपाधियां हैं, उसमें आरोपित किए गए धर्म, जो आरोपित किए जाते हैं उन्हीं को उपाधि कहते हैं। तो नाम भी आरोपित है, शरीर भी उसमें आरोपित है, लेकिन जो आरोपित नहीं जिसकी सत्ता है वो उपदेय है। वो उपदेय क्या है? तो उसने जान लिया कि वही ब्रह्म मैं हूं, वो सच्चिदानंद मैं हूं। और ये जब जान लिया तो अब उसे भ्रांति नहीं होगी, और भ्रांति नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। तो जो सच्चिदानंद है वो कैसा है? उसी की सत्ता है, और उसी सत्ता में वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूपता के साथ जहां सत है, जहां ज्ञान है, वहीं पर आनंद रहता है। आनंद कहां रहेगा? जहां सत होगा और जहां चित होगा वहीं आनंद रहेगा, उससे पृथक में आनंद नहीं। ज्ञानाभाव हो जाए तो वहां आनंद नहीं रहे। सुषुप्ति में क्या होता है? ज्ञान का अभाव हो जाता, लेकिन उस भावाभाव को, वो तो जागृत, ये तीनों अवस्थाएं हमारी कैसी हैं, ये हमारे भावाभाव को प्रदर्शित करती। और भावाभाव जो हैं वो सब कैसे हैं? उपाधियां अर्थात असत हैं। तो इनमें अब जो सत्ता है, इन भावाभावों में जो सत्ता है, वो सत्ता ही क्या है? तब उसे पता लगा कि मैं तो सच्चिदानंद हूं, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। क्या होगा? अब मैं जीव हूं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं। और इसमें ये है सद अद्वैत, ये विवेक हुआ। और जब ये विवेक हुआ उसमें उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और जो प्रतीति थी उसमें अब उसकी बुद्धि की स्थिरता नहीं। प्रतीत हो रहा लेकिन प्रतीत होते हुए उसमें स्थिरता नहीं, स्थिरता इसमें हो गई। तो कहने लगे ऐसा जो स्थिति वाला है, या ऐसी बुद्धि जिसकी स्थित हो गई है, ऐसे ही पुमान, ऐसे ही पुरुष को एस जीव मुक्ति इति देते, ऐसे ही उस पुरुष को जीवन मुक्त कहते, वो जीवन मुक्त होगा, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से ये बतलाते हुए मैंने ये फल भी बतला दिया, वही जीवन मुक्त है। मैंने जीते जी और मैंने उपाधि के रहते रहते भी, और उसकी जो है विवेक होने के कारण उसकी सत में बुद्धि स्थिर हो गई, और असत से तो सत में ही उसकी निष्ठा है, और जिसकी सत में निष्ठा है तो वही है जीवन मुक्त। अब कहने लगे कि ऐसा व्यक्ति तो न खाएगा न पी, क्योंकि ब्रह्म न खाता है न पीता है न करता है, उसमें तो ये कोई विकार है ही नहीं। तो वो भी न खाएगा न पिएगा न कुछ करेगा, और जब ये सब नहीं होगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं होगी, है ना? तो वो तो प्रवृत्ति निवृत्ति से परे। कहा परे तो है लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो आप लोक में देखते हो, जीवन मुक्त से क्यों कहा इसलिए कह रहा हूं, लोक में जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को हम दो रूपों में देखते हैं, है? क्या? एक तो पदार्थ को हम स्वरूप से देखते हैं, और एक पदार्थ को हम भाव से देखते हैं। पदार्थ को कैसे देखते हो? एक पदार्थ को नाम रूप हमारे सामने आ गया तो हमने कैसे देखा? नाम रूप में देखा। नाम रूप में देखे का मतलब क्या? उसके स्वरूप को देखा। पदार्थ के और स्वरूप को लेकर के पदार्थ को पदार्थ समझा। लेकिन वहीं पर और मूल है कि नाम रूप नहीं है लेकिन उसकी भावना है और भावनात्मक संस्कार है और भावनात्मक संस्कार से क्या होगा, उसकी स्मृति भी हो जाएगी और उसका ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है ना, भावनात्मक है संस्कारों को लेकर के हमें उसकी जो है स्थिति का जो है ज्ञान होगा, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान होगा, उसकी अच्छाई बुराई का ज्ञान होगा। ये होता है। जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति है हमारे साथ रहा लेकिन कुछ काल पर्यंत जो है फिर हमारा उसका वियोग हो गया और वियोग हो गया तो उसका नाम और रूप हमारे नेत्रों के सामने नहीं रहा। यही तो वियोग है, माने नाम रूप से वह वियुक्त हो गया लेकिन संस्कार उसका हमारे अंदर बैठा हुआ है, भावना उसकी हमारे अंदर बैठी है, भाव हमारे अंदर बैठा हुआ, उन भावनात्मक संस्कार के अनुसार हमको उसकी स्मृति हो जाती। अब जो वो स्मृति हुई तो स्मृति को जब हम करते हैं तो दो रूपों में भी स्मृति हो जाती। यदि वह व्यक्ति हमारा अत्यंत समीपी है तो मित्रवत उसकी स्मृति होगी। कैसे स्मृति होगी, मित्र की स्मृति होगी, मित्रात्मक स्मृति होगी। और मित्रात्मक स्मृति क्या करती है, का हमारे लिए सुख देती है। और यदि शत्रु है तो दुखात्मक हो जाएगी। तो दो रूप में हो जाएगी कि मैंने एक मित्र के रूप में एक शत्रु के रूप में। मित्र के रूप में होने पर जो है हम उससे दुख का अनुभव करते हैं और शत्रु के रूप में होने से हम उसमें दुख का अनुभव करते हैं। ये देखा जाता है। अब ये जो है उस नाम रूप को लेकर के उसे सत मान करके और जो है उसमें जो हमने शत्रुता और मित्रता का धर्म आरोपित किया था, नाम रूप को लेकर के उसे सत मान करके मित्रता का और शत्रुता का हमने आरोप किया था और वही जो मित्रता शत्रुता आरोपित थी वही स्मृति हमको क्या देती है, का सुख दुख देती, किसके बल पर देती है, तो वो तो है नहीं, न मित्र है न शत्रु है, किंतु किस रूप में है, भाव रूप में है। स्वरूपत्वेन वो नहीं है लेकिन भाव रूप से वो विद्यमान है। तो वो भाव रूप जो है वही हमको क्या देता, सुख और दुख देता। अच्छा, अब ये आपने समझ लिया तो अब केवल भाव रूप से किसी वो स्वरूप से किसी वस्तु का त्याग करने से निवृत्ति नहीं होती। जब तक भाव से त्याग नहीं होगा तब तक उसकी निवृत्ति नहीं होगी। बाद में स्वरूप की त्यक्तता हो जाए वो ठीक है लेकिन भाव रूप की त्यक्तता आवश्यक है। और भाव रूप की त्यक्तता हो जाए, स्वरूप की त्यक्तता न हो, तो भाव रूप से जब हमारा उससे भाव क्या, न उसे मित्र मान रहे हैं न उसे शत्रु मान रहे, उसमें हमारा कोई भाव नहीं हो रहा, तब क्या होगा, न वो सुख देगा और न, क्योंकि भाव रूप से हमने उसे मने कुछ। अब भाव रूप का यदि त्याग हो जाए तो त्याग होने पर भी वो व्यक्ति सामने हो तो भी हमारे लिए सुख का भी हेतु नहीं और दुख का भी हेतु नहीं, क्योंकि तटस्थता हमारी उससे हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं कि यह ज्ञान और अज्ञान कहां रहता है, अंतःकरण में हमारी बुद्धि में। ये कहोगे क्योंकि ज्ञान अज्ञान हमारी बुद्धि वृत्ति है और अज्ञानात्मक वृत्ति निवृत्त हो गई, ज्ञानात्मिका यदि वृत्ति वहां आ गई तो क्या होगा, भाव रूप वृत्ति हो गई। भाव माने जिसका भाव है, जिसकी सत्ता है वो इसी का भाव होगा। तो अब जो है भाव रूप जो वृत्ति है उस भाव रूप की वृत्ति यथार्थ हो गई है, जिसकी वास्तव में भावता है, जिसकी वास्तव में सत्ता है, उसमें हमारी बुद्धि हो गई। पर वो वास्तव में कौन है? तो कहने लगे, जिसको जिस रूप में देखा उस रूप का व्यभिचार न हो। मैंने जिस रूप में देखा और उसी रूप में वो है, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे अव्यभिचार। और जिस रूप में देखा, थोड़ी देर के बाद या कुछ काल के बाद उस रूप में वो नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? व्यभिचार हुआ, है ना। मैंने जिस रूप में देखा था उस रूप में वो रहा नहीं, तो रूप बदल गया, तो इसी को क्या कहेंगे? तो अब जिस रूप में हमने देखा और उसका हमने निश्चय किया और वो रूप कालांतर में भी हमें वही मिला, तो इसका नाम है सत्य, है ना। तो जिस रूप में देखा, उसका निश्चय किया, कालांतर में भी वैसा ही मिला, उसका अभाव नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? सत्य। और जिस रूप में देखा, जैसा निश्चय किया, कालांतर में वैसा नहीं मिला, तो क्या हुआ? असत्य। उसी का नाम क्या है? असत्य। इसी को नाम व्यभिचार कह देते। अब जो है, मैंने विपरीत आचार, व्यभिचार का मतलब क्या है? विपरीत आचरण का नाम, विपरीत व्यवहार का नाम ही क्या हो गया? व्यभिचार। और जहां पर विपरीतता नहीं रही, परीतता बनी हुई है, वो क्या है? अव्यभिचार। तो अव्यभिचारेण भक्ति व्यक्ति योगी न, ये सब संकेत इसलिए किया। तो अब जो है, जो वस्तु जैसी है और वैसे हमें उसका ज्ञान हुआ, निश्चय हुआ, और उस निश्चय के अनुसार ही वो सदा रह रही, तो वो तो हो गया सत्य। और जो वस्तु हमने जिसका ज्ञान किया और वैसी जो है, जैसा निश्चय किया, वैसी वो कालांतर में नहीं है, तो वही क्या हो गया? असत्य। ठीक है ना। अब जो है, जब उसने ये निश्चय कर लिया और निश्चय करके उसी निश्चय में उसकी स्थिरता है और वस्तु भी वैसी है, तो ये क्या है? यही है भाव रूप से स्थिति। और यही भाव है, चाहे वो ज्ञान करते हो चाहे ज्ञान करते हो। तो जो विचार हो और उसका जैसा निश्चय करेंगे वो सत्य होगा, और वो भावना रहेगी तो दुख देगी, और जो सत्य है वो भावना रहेगी तो वो तो सदा है, और सदा जब है और सदा होते हुए कैसी है? सदा है और सदा होते हुए कैसी है? सदा होते, सदा होने का मतलब तो सत्य हो गया, और सदा है तो कैसी है? वो व्यापक है, अनंत है, है ना। ये बोलते हो, क्या बोलते हो? वो व्यापक है, अनंत है, है? बोलते सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो वो व्यापक है, और जो व्यापक वस्तु है वो कभी भी अप्राप्त नहीं हो सकती, वो सदा प्राप्त है। उदाहरण के लिए चलो ब्रह्म को बाद में समझना, आप अपने को सत्ता मान मानते हो, कहते मैं हूं, है ना। तो अब इसको जीवात्मा कह देते, तो अब जीव की उपाधि को लेकर के तो बात अलग है, लेकिन आत्मा को लेकर के जब देखते हो, जीव उपाधि आई है और आत्मा को लेकर के जब देखते हो, तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आप ली गतौ धातु से आत्मा शब्द बनता है, और आप ली गतौ धातु का अर्थ क्या है? किस अर्थ में वो धातु है? तो कहने लगे, आप ली गतौ धातु जो है आप्ति अर्थ में है और व्याप्ति अर्थ में, आप्तौ व्याप्ति च, आप्ति माने प्राप्त और व्याप्ति माने जो सर्वत्र व्यापक है। तो वो वस्तु कैसी है जो सर्वत्र व्यापक है और सदा प्राप्त है, उसी को क्या कहेंगे? आत्मा। इसलिए भाष्यकार ने, भगवत पाद आचार्य ने वामती पर जो है, वामती जब इसकी टीका हुई तो वहां पर किया संकेत, तो वामतीकार ने समझ किया कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म को कैसे बतलाया? भ्रंगत्वात्, भ्रंगत्वात आत्मैव ब्रह्म गीयते, वर्धनशील होने के कारण, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उसके अंत को कोई नहीं पा पाता है, इसलिए वो अनंत है, अनंत है अर्थात व्यापक है। तो ऐसे उसका नाम ही ब्रह्म है और उस ब्रह्म को ही ब्रह्म आत्मा शब्द से कहा जाता, गीयते मने कहा जाता। तो ब्रह्म और आत्मा ये दो चीजें नहीं, ये दो होती तो मिला करके दो नहीं होती। दो पत्थर के टुकड़े लो मिला दो तो भी उनमें सांस रहेगी, ठीक है। ऐसे ही ये दो सत्ताएं नहीं, तो यहां पर वो एक ही है, लेकिन जो अज्ञान से भेद दिखलाई देने लगा, उपाधि से भेद दिखलाई। अब जो कहने लगे ऐसा जो आत्मा, और जब बोलते हो मैं हूं आरोपित करने पर भी, तो मैं हूं। अब कहीं भी चले जाओ तो बताओ तुम जो मैं हूं इससे रहित होगे, जहां भी जाओगे तो वहां भी क्या होगा, मैं हूं। ये तो नहीं कहोगे मैं अमुक हूं या मैं वह हूं, वह नहीं कहो, क्या कहोगे मैं हूं। सदा तुम्हारा प्रयोग यही रहता है कि मैं हूं, ये नहीं होता कि वह हूं, क्या प्रयोग होता मैं हूं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा जो है, और आत्मा ही हमारा जो है मूल है, उसी में नाम रूप आए हैं, और आत्मा के प्रकाश से ही हमारे अंदर जो आवास है उसको लेकर के हम बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो वो सत्ता कैसी है, वो सदा है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं किसी काल में उसका अभाव होगा या किसी देश में उसका अभाव होगा, है ना, वो सदा तद्रूप ही होगी। अब वस्तु रूपता में थोड़ा भावाभाव देख लेते, तो उसी में हमें अज्ञान है। तो ये जो संकेत क्या किया कि वह सत जो है जैसा हमने निश्चय कर लिया उसी रूप में सर्वत्र मिलता, तो वो तो हो गया सत, और इसके विपरीत जितना है वो है असत। तो इस प्रकार से जब उसने सत असत का विवेक करके और अद्वैत को जाना, सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, सर्वत्र मैं ही हूं, ऐसा मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म हूं तो सर्वत्र हूं, व्यापक हूं, तब उससे भिन्न कुछ बचेगा, और ये निश्चय ही क्या कराएगा, उसके भाव को तो सिद्ध करेगा। अब जो भाव रूप से सत्ता रूप से प्रतीत होने वाले थे पदार्थ, उन पदार्थों का उसके हृदय से भाव से त्याग हो गया। किससे त्याग हो गया, भाव से। अब स्वरूप से पदार्थ दिखलाई दे रहा है लेकिन भाव से त्याग हो गया, और भाव से त्याग हो गया तो कोई भी व्यक्ति है हमारी उसके प्रति कोई भावना नहीं, हमको तो जो है मने उसमें जो है स्वरूप तो दिखलाई दे रहा, नाम भी दिखलाई दे रहा और रूप से भी दिखलाई दे रहा, लेकिन हमारी कोई भावना का संबंध, हमारी कोई वृत्ति का संबंध उससे नहीं, तब उससे हमें कोई हानि लाभ नहीं, क्यों, हम तो अपनी जो भाव रूप है उसमें स्थित। तो भाव का त्याग ही महत्वपूर्ण है, स्वरूप के त्याग के लिए नहीं कह रहे, इसलिए स्वरूप से यदि उसमें यथा संस्कार, यथा प्रारब्ध और यथा नियम यदि व्यवहार होता है, लेकिन यथा संस्कार यथा प्रारब्ध यथा नियम व्यवहार होते हुए भी उसमें उसकी ये भावना नहीं है कि ये सत है, क्या है, उसमें अस्तित्व ही देखता है, उसकी प्रतीति मात्र मानता है और प्रतीति को लेके व्यवहार करता है, तो वो व्यवहार उसके लिए सुख दुख का या बंधन का कारण नहीं बनेगा। लेकिन स्वरूप से त्याग दिया और भावना बैठी हुई है, भाव बैठा हुआ, तो वो पदार्थ तो हमें अंदर ही अंदर है, जैसे बांस को घुन जो है खोखला कर देता वैसे ही खोखला कर देगा। तो यहां जो जीवन मुक्त कहते हैं माने जीते हुए मुक्त, नाम है रूप है संसार की प्रतीति भी है, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त, तो क्यों, क्योंकि उसने भाव का त्याग कर दिया। तो संसार का जो भाव बैठा था, नाम रूप का जो भाव बैठा था, वो भाव का त्याग हो गया। अब स्वरूप का भी त्याग होगा प्रारब्ध के समाप्त होने पर, लेकिन भाव के त्याग से वो क्या हुआ, अब जीवन मुक्त है। उसी को क्या कहेंगे, इसी बात को यहां समझा रहे हैं कि जीवन मुक्त इतीर्यते, वह व्यक्ति ही क्या है जीवन, क्यों, क्योंकि तस्या हैं, तस्या मैंने उसकी वृत्ति कहां है, कहा स्थिर हो गई। किसमें स्थिर हो गई, कहा सत में, सत अद्वैत में जिसकी भावना स्थिर हो गई, ऐसे उसके लिए कहने लगे असत होते हुए भी, जो प्रतीयमान पदार्थ होते हुए भी, संसार होते हुए भी, संसार का व्यवहार होते हुए भी, वो कैसा है, का मुक्त है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें, उदाहरण वेदांत में सुनते रहते हो, रात्रि या मैंने शाम के समय में जहां थोड़ा अंधकार और जहां प्रकाश जो है मैंने धुंधलापन हो गया, प्रकाश स्पष्ट नहीं है, तो वहां पर सामने किसी भी व्यक्ति को देखते हो लेकिन उसे जो है पहचान में नहीं आता, तो आप उसे क्या समझ लेते, कोई संस्कार बैठे हुए हो, चोर है या भूत है, ऐसा देख लेते हैं। और चोर है भूत है तो क्या होता, ये जब निश्चय हुआ कि चोर है भूत है तो क्या होता, तो डर लगता है, उससे निवृत्ति होती है, उससे दूर हटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस चीज से दूर हटना चाहते हो। अब जब दूर हटना चाहते हो तो अब विचार करो, ये आपकी निवृत्ति कही जाएगी। लेकिन जीवन मुक्त के लिए कहा प्रवृत्तिम्बा निवृत्तिम्बा कटाक्षेणापि न वीक्षते। जीवन मुक्त जो होता है, जिसके लिए कहा गया, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है उसकी तरफ उसकी दृष्टि होती ही नहीं है, ये संकेत उसके लिए किया। और प्रवृत्ति निवृत्ति हमें सुख और दुख देने वाली, तो वहां ये प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं होती है, ऐसा सुरेशाचार्य ने लिखा वार्तिक के अंदर। अब जो है यहां जब हमारी निवृत्ति हो रही और कहीं पर हमने देखा, जैसे उदाहरण आता है कि भर्तरी जा रहे थे, वैरागी हो गए थे, त्यागी हो गए थे, और पान की पीक पड़ी दिखाई दी, दूर पड़ी थी, उन्होंने समझा हीरा है, तो क्या हो गया, कुछ संस्कार बैठे थे तो प्रवृत्ति हो गई, और प्रवृत्ति हो गई जैसे ही देखा और जैसे ही उसका ज्ञान हुआ कि ये हीरा नहीं है, तो उससे वितृष्णा आदि हो गई और जो है उससे निवृत्त हो गई, तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति, तो वो प्रवृत्ति क्यों हुई, उस असत में सत्यत्व बुद्धि को लेकर, हीरा नहीं था, पीक थी, तो ये सब उदाहरण आते। ऐसे ही यहां पर जहां पर जो है प्रवृत्ति निवृत्ति जब तक हो रही है, लेकिन जिसको निश्चय है, यदि उनको जब निश्चय हो गया कि हीरा नहीं पीक, तो फिर उसकी तरफ आंख उठा के देखा, अब न उससे प्रवृत्ति है न निवृत्ति, अपने मार्ग जा रहे थे उसी मार्ग पर चलने लगे, ये होता। ऐसे ही भूत आदि, चंद्रमा उदय हो गया, प्रकाश हो गया और वो व्यक्ति दिखाई दे गया, तो जो है अब न उससे भय होगा, न डर होगा, न प्रवृत्ति होगी, न निवृत्ति होगी, ठीक इसी पर। इसलिए अष्टावक्र जी ने इसी को लेकर के संकेत किया, निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। क्या संकेत किया ना, जब तक नाम रूप आदि में यह जो है जीव रूप से, आगे इसको कहेंगे, जीव रूप से भी हमारी भावना बैठी है कि मैं जीव हूं, तब तक क्या होगा, कहने लगे तब तक तो वो भावना रहेगी, वासना रहेगी, असत में ही सद्भावना बैठी, और वो वासना क्या करेगी, प्रवृत्ति निवृत्ति कराएगी। वायु का थपेड़ा आता है, टहनी पर जुड़ा हुआ पत्ता, वायु का थपेड़ा लगता है तो वायु उसको वहां से अपनी जगह से दूर फेंक देती है, और दूर फेंक देती है, लेकिन पत्ता का राग बैठा हुआ तो पत्ता फिर जो है वहीं का वहीं टहनी की तरफ आ जाता, फिर वायु आती है थपेड़े लगे, इस प्रकार से बेचारा बार बार जो है कंपित होता रहता। यहां तो पहले कह चुके न विचार लेते, ऐसी स्थिति हो जाए, दुखे जो करके कहा संकेत किया, तो अब जो है वो पत्ता, और वहीं पत्ते का धीरे धीरे रस गया, तो रस पत्ता क्या हो गया, रस से रहित पत्ता क्या होगा, सूख जाएगा, और सूख ही नहीं जाएगा, जैसे ही पत्ते का रस का परिपाक हो गया, परस नहीं रह गया, तो पत्ता अपने आलंबन को, टहनी का जो आलंबन लिए था उसका त्याग, और त्याग हो गया, आलंबन छूट गया। जब तक हमने आलंबन पकड़ा था और हमारी भावना बैठी थी, तब तक हम थपेड़े खाते थे और प्रवृत्ति निवृत्ति होती थी, और जैसे ही आलंबन छूटा, अब क्या होगा, वायु वह फिर आ रही है। जान देना, वायु पहले भी आ रही थी और वायु अभी भी आ रही है, और जब वो वायु आती है तो उस पत्ते में अपना थपेड़ा फिर लगाती है, और जब लगाती है तो पत्ता क्या करता, पत्ता उसी थपेड़े के साथ भी उठता है, और वायु जिधर बहती है उस वायु के साथ ही बहने लगता है, आकाश में उड़ता है, और उड़ता है और फिर वायु मंद पड़ गई तो जहां पर भी मंद पड़ गई, चाहे कीचड़ में पड़ गई हो, चाहे देवालय में पड़ गई हो, वहीं पत्ता गिर जाता, क्योंकि अब पत्ते में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, और जब टहनी से जुड़ा था, आलंबन को ग्रहण किए हुए था, रस बैठा हुआ था, तब पत्ते में आग्रह दुराग्रह था, है ना। तो इसलिए संकेत किया कि निर्वासनो निरालंब है, अब क्या हो गया, स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया। जैसे ही आलंबन छूटा, वासना निकली है, तो क्या हुआ, पत्ता स्वच्छंद हो गया, रस को या वासना शब्द से लेना। और जैसे ही जो आलंबन से रहत हुआ, आलंबन का त्याग कर दिया, जिस संसार नाम रूप का हमने आलंबन ग्रहण कर लिया, उसका हमने त्याग कर दिया, उसमें जो हमारी वासना थी उसका भी हमने त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तो कहा स्वच्छंद हो गया। और स्वच्छंद का अर्थ क्या है, स्वधन छंद, स्व माने अपना और छंद माने गीत। अब पत्ते का स्वयं गीत रूप हो गया, अब उसका जो गीत है दूसरे का गीत नहीं, जिस गीत से हम आनंद लेते सुख समझते हैं, तो संगीतज्ञ हो, कभी उसका मूड हो कभी न हो, तब कहीं सुनाएगा आपको तब आनंद ले पाओगे, लेकिन स्वयं ही जब गीत रूप हो गया तो, या स्वयं का गीत हो गया तो कहने लगे जब चाहेगा तो उसका आनंद लेगा, वो तो गीत ही रूप है, तब तो वो आनंद रूप ही हो गया है। स्वच्छंदा और मुक्त बंधना, क्योंकि अब सारे बंधनों से, अब कोई उसके लिए बंधन, इसलिए अब क्या करता है, तो पत्ते की फिर स्थिति बतला दी, क्षिप्त संसार वातेन, पत्ता जो है फिर उसका क्षेपण किया जाता, फेंका जाता, वायु फेंकती है ऐसी, लेकिन क्षिप्त संसार वातेन, लेकिन क्षिप्त होते हुए भी पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, तो क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्वती, उधार दिया तो कहने लगे उस पत्ते को फेंका जाता, लेकिन पहले पत्ता की प्रवृत्ति निवृत्ति अलग थी, अब उसकी अपनी कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, अब तो वायु के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति है, लेकिन अपनी उस पत्ते की, इसलिए पत्ता क्या हो गया, स्वयं गीत बन गया, ये संकेत किया। ऐसे ही कोई आग्रह दुराग्रह उसका नहीं रह गया पत्ते का, ऐसे ही कहने लगे ये जिसको कामना निकल गई है, जो हमारे अंतःकरण में जो संसार के प्रतिष्ठित भावना की कामना थी वो कामना निकल गई, और वो कामना निकलने पर अब जो नाम रूप का हमने सहारा लिया था, अब उस आसारे को, आश्रय को भी हमने त्याग दिया, कैसे पत्ते की तरह, और त्याग नहीं दिया वो प्रत्यक्त तो हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। अब जब त्यक्त हो गया तब तो कहने लगे फिर ये जीव भी स्वच्छंद हो जाता पत्ते की तरह से, तो कहने लगे उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति तो देखी जाती शरीर है तो, क्योंकि पत्ते का शरीर तो है भले ही सूखा, ऐसे ही कहने लगे उसकी भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती, लेकिन वो प्रवृत्ति निवृत्ति जैसे पत्ते की वायु से हो रही थी, वैसे ही संस्कार और प्रारब्ध इनके अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती। अब वो संस्कार वो नहीं है, विपरीत संस्कार उसमें नहीं, अब तो संस्कार तो उसमें केवल जो है अद्वैत निष्ठा के हैं, लेकिन अद्वैत निष्ठा के साथ में वो जो पिछले संस्कार उसके शरीर के लेकर के हैं, प्रारब्ध जो है उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर भी दिखलाई दे रहा, और शरीर के संस्कारों को लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति भी दिखाई दे रही, लेकिन वास्तव में उसने भावना से उस प्रवृत्ति निवृत्ति का त्याग कर दिया पत्ते की तरह, और पत्ते की तरह जब त्याग कर दिया तो अब उसके लिए क्या हो गया, सर्वत आनंद रूपता, उसी में स्थिर है, उसी को कहते स्थैर्य तस्यापमान। जिस पुरुष की ऐसी स्थिरता हो गई सद अद्वैत में तो कहने लगे वो जीवन मुक्त है। ये है जीवन मुक्तता। अब उसके लिए बंधन नहीं, क्यों? अज्ञान ही समाप्त हो गया और अज्ञान करते ही ये सब थे, तो अब जो है उसके लिए बंधन नहीं। तो इसलिए जब बंधन नहीं है जीते जी, तब है वो जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त ही फिर जो है क्या हो जाता है, का विदेह मुक्त हो जाता, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त होते ही उसका वो नाम रूप भी गायब हो जाता, स्वरूप भी गायब हो जाता। तो अब प्रधानता किसकी है, तो कहने लगे भाव की। इसलिए आप बोलते भी हो भावो ही विद्यते देवो है, तो जानते हो सब गंडकी नदी से हैं प्रवाह में हैं रगड़ते रगड़ते पत्थर गोल बन गया, लेकिन हम उसमें क्या कहते, ये शालिग्राम भगवान है। तो ये भाव उसमें जो भगवत्ता हम देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, वास्तव में भगवान की देख रहे हैं, लेकिन सामने नाम रूप क्या है, आकार में क्या है, वो तो प्रस्तर है गंडकी नदी का, लेकिन जो है उसमें हमारी उत्कृष्ट की भावना हो गई। क्या भावना हो गई, ये शालिग्राम है, ये सृष्टि के करने वाले हैं, ये स्थिति को रखने वाले हैं और ये ही श्रृंगार करें, तो ये ही सर्वस्व है, ऐसी भावना करके हम उनकी उपासना करते, ये प्रतीक उपासना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट भावना उसमें जो हमारी सदा बनी रहती है, लेकिन वहां पर तो प्रतीक उपासना, अब यहां पर जो संकेत करते हैं ये प्रतीक नहीं रहेगी, क्योंकि सत में जब बुद्धि हो गई, सत से भिन्न कुछ है नहीं, तब मैं हूं ऐसा नहीं, तब तो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म कोई और नहीं, मैं ही हूं, वो जो मेरी आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जा, ऐसी अहंग्रह उपासना हो जाती, तब आलंबन छूट जाता है और क्या है, उत्कृष्ट चिंतन जैसे का तैसा बना रहता है। आलंबन त्रस्तृत्ते सती उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम, और ऐसी अहंग्रह उपासना जब उसकी परिपक्व हो गई तो उसमें बुद्धि निश्चित हो गई, स्थिर हो गई, और स्थिर हो गई तो वो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए यहां पर संकेत किया दैव अवज्ञा सुस्थिता चेत अद्वैते भी स्थिरा भवेत। द्वैत से हमारी भावना निकल गई, द्वैत में जो हमारा उसके सत्पने का भाव था वो समाप्त हो गया, और ऐसा जब हुआ तो ये उसकी अवज्ञा हो गई, और कहने लगे अद्वैते भी स्थिरा भवेत। जो अद्वैत है, जो सत है, जो भाव रूप है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो गई, और जब ऐसी स्थिर हो गई तो ऐसी स्थिर बुद्धि वाला, चाहे उसे रतंभरा प्रज्ञा कह दो, चाहे स्थित प्रज्ञ कह दो, जो भी कहना चाहो कह दो, वो जो है क्या होगा का ऐसा जो पुरुष है, तो कहने लगे पुमान है तस्या स्थैर्य, उसमें स्थित होने पर, उस अद्वैत में स्थित होने पर जीवन मुक्त कीर्यते, ऐसे ही पुरुष को जीवन मुक्त कहते। अब और आगे कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ नमः पार्वती पते हर हर महादेव।